taka niespodziewana, dzika róża. The Savage Rose z nowego albumu, 23. studyjnego albumu w dyskografii zespołu. Zespołu założonego w 1967 roku. Naprawdę, założonego przez Thomasa Coppela. Thomas Coppel nie żyje już od ponad 10 lat, ale jego dzieło kontynuowane jest przez wielu współpracowników, wiele jeszcze osób z tego podstawowego składu. No i jak słychać, muzycznie nadal jest to gigantyczne. Dla mnie zupełnie nowa nazwa, zupełnie nowy zespół. Nigdy wcześniej się nie spotkałem z tym duńskim zespołem. Duńskim zespołem, który został dodany do... To jest Danish Culture Canon. Tak to jest nazywane. W 2006 roku weszli do... No, nie chcę tego tłumaczyć, nie chcę tego anglojęzycznego wyrażenia tłumaczyć, bo za tym wyrażeniem jeszcze cała historia przecież idzie. Dobrze, Robert Finlay teraz. A jeszcze jedno słowo do nagrania sprzed sekundy. Nazywało się ono Romano Song i dla mnie to taki następny Sebastian. Okej. Robert Finlay. Nie będę mówił, ile ma lat, bo nie chcę strzelać. Nie sprawdziłem tego bardzo tak już dokładnie co do roku przynajmniej. Ale na pewno jest to już bardzo, bardzo dorosły człowiek. W roku ubiegłym zadebiutował swoją pierwszą płytą. Teraz powraca. Medicine woman, have pity on your man. Medicine woman, I know you understand. Some woman, have mercy on my soul. Please don't you deny me. Please don't be so cold. I got a blinding fever every night, but you've got the power to make it all right. Medicine woman, the healing touch. Ain't nothing better. You know how to fix me up. I can't get it out of the corner. I can't get it in the store. Cała płyta jest taka, na przykład do samochodu, właśnie żeby wybrać się w drogę, żeby przyjemnie i z uśmiechem się jechało. To niech tak zabrzmi. Robert Finlay, utwór Medicine Woman z albumu, który ukazał się wczoraj. Okej, no to wracamy do Jima Jamesa. Jim James, wokalista My Morning Jacket, postanowił zaprezentować nam na płycie w zasadzie po raz drugi swoje covery. Pierwsza płyta była z nagraniami George'a Harrisona, a teraz Jim sięga po najróżniejsze nagrania różnych wykonawców z różnych czasów. Tym razem Abby Lincoln, oryginalnie 1990 rok. There are some folks I used to know, used to smile and say hello, and spin the world and turn the page, entertaining from the stage. But Father Time, forever true, loves its own and me and you, and disappear just like the sun when the day is done. The world is falling down, hold my hand. It's a lonely sound, hold my hand. We'll follow the breeze and go like the wind, and look for a place where the willows bend. Oh, the world is falling down, hold my hand, hold my hand, hold my hand. Summer's gone and winter's here. People have nowhere to go and disappear just like the sun when the day is done. The world is falling down, hold my hand. It's a lonely sound, hold my hand. We'll follow the sun and live for the day and look for a place where the children play. Oh, the world is falling down. Hold my hand. Hold my hand. To 1990 rok, a to nagranie kolejne, oryginalnie 1965. Baby, don't go. I never had a mother, I hardly knew my dad. I've been in town for 18 years. You're the only boy I've had. I can't stay. Maybe I'll be back someday. Takich nagrań zaskakujących jest tu więcej. Płyta nazywa się Tribute to Two, czyli Tribute to Dwa. To nawiązanie do tej pierwszej epki z nagraniami George'a Harrisona, ale i na tej nowej chociażby Beach Boysi się pojawiają. Przed momentem Sonny and Cher, Baby Don't Go. A skoro jesteśmy w Coverlandzie, to dzisiaj zespół The Decemberists wystąpi z takim krótkim nagraniem sprzed 12 lat. A child in a curious phase. A man with sullen ways. Oh, I know very well how I got my name. You think you were my first love. You think you were my first love, but you're wrong. You were the only one who's come and gone.

Zespół, który jest bardzo popularny w Ameryce Południowej. Czemu? Może z racji tego nieprzewidywalnego charakteru i radości, którą słychać w muzyce Diablo Swing Orchestra wprost ze Szwecji. Okej, jedziemy dalej. Zespół, który w swoim... kolejny zespół, który w swoim zbiorze ulubionych artystów ma takie tuzy jak Black Sabbath, The Doors, Bauhaus, The Misfits i Soft Moon. Sprawdźmy, jak grają Royal Station. Cast out from a prison that I thought was home. Angels fall from heaven. You're never gonna own my soul. Thank you. Nazywają się Royal Station. Bardziej popularną, dobrze, dało się bardziej popularną nazwę wymyśleć i bardziej typową nazwę wymyśleć, ale dobrze, no niech tak będzie. Royal Station pięcioosobowy, tak patrząc na zdjęcie. Tak, pięcioosobowy zespół ze Stanów Zjednoczonych. Płyta debiutancka, moim zdaniem, Teen Whale, tak jak... A nie, wróć. Teen Whale to tytuł albumu, Cast Out to tytuł utworu, który wspólnie wysłuchaliśmy. Myślę, że debiutują, patrząc po zdjęciach, no to też nie debiutują na scenie, ale myślę, że jako ten skład to właśnie jest początek wersji nagraniowej. Dobrze, a zaraz obok zespół, który już wielokrotnie pojawiał się w Mikrokosmosie, The Deer Hunter Concertina. Może przyjdzie taki dzień, by do niej wrócić. A tymczasem Deer Hunter z nowego albumu. My spirit has been drifting for years in secret as a narrative appeared in plain sight. trudna nazwa zespołu. All is as all should be. The Deer Hunter, kolejny album już w dyskografii, nie będę tutaj liczył, bo do 23 nie doliczę, tak jak zrobiłem to kilkanaście, więcej minut temu, ale zespół, który absolutnie nie jest debiutantem i który wielokrotnie się już pojawiał. The Deer Hunter, Stany Zjednoczone, oczywiście, chociaż czy oczywiście będzie słychać w następnym nagraniu, że zespół pochodzi z Brighton. Nie wiem, nazywają się White Room, a utwór nosi tytuł Cannibal Song. To kolejne nagrania z cyklu tych, które ukazały się w ostatnich dniach i prawdopodobnie nie mieli Państwo szansy usłyszeć ich w jakiejkolwiek innej audycji, może nawet w tym kraju. Won't you join me for tea tonight? I'll cook you up something nice. Hands and feet with a side of beans and rice. I got a taste for you between your hat and the sole of your shoes. To me, you're the last of a feast I dreamed it seemed for years. If I said nie wiem, czy to jest debiutancka płyta. Na pewno zespół cieszy się z najmniejszego nawet sukcesu. Czytając biografię, możemy przeczytać, że ktoś z BBC zagrał ich piosenkę, albo z Radio X, albo z Amazing Radio. To są najważniejsze momenty w życiu zespołu White Room. Trzymamy kciuki. Cannibal Song, utwór, którego wysłuchaliśmy. Zaraz obok Chris Tile, człowiek, którego być może Państwo znają z tego, że gra na mandolinie, albo występuje w trio Nickel Creek właśnie wydał solową płytę. It's 4 in the morning and you're careful not to wake your family up. Sounds like the driver is early and you try to pay attention when he talks. That's his daughter on the dashboard and you hope he's this proud of her if she ends up just like him, because he seems like a better fella than he thinks he is. At the airport, and you'd rather read the news than try to talk to the woman on the right who says you don't believe that, do you? You ask why, then bite your tongue and pay attention till she's done telling you how the same the travesty they say. Even if you don't believe that what she's telling you is true, you're still listening to her and him and me. Where you plug in your laptop and untangling your earbuds, let us know when you can hear us, 'cause my friend, your kind of ears make me feel like we're less divided than I feel we are. Even if you don't believe the heart we're working with our truth. Travel together, only ever down this one-way street. Thanks for listening. Thanks for listening. Thanks for listening. Mam wrażenie, że Chris Tile już ma tyle płyt na koncie i tyle nagród na koncie. Wielokrotnie nominowany do nagrody Grammy, wielokrotny zdobywca nagrody Grammy i jeszcze do tego w wielu różnych kategoriach. Nie to, żeby trzymał się jednego gatunku. Człowiek, za którym warto podążać i warto od czasu do czasu sprawdzić, co u niego słychać, a on sam odwdzięcza się właśnie takimi płytami. Thanks for listening, tytułowe nagranie z tego albumu. Za nami. A na płycie między innymi goście, na przykład Sara Jarosz. O, To też dla wielu, mam nadzieję, ciekawa informacja. Okej. Okay. Dwa nagrania do końca? Tak. Najpierw z tej 23. studyjnej płyty The Savage Rose. gigantyczne nagranie z gigantycznego albumu Homeless, tytułowy utwór z 23. albumu dyskografii duńskiego zespołu The Savage Rose. Dziękuję bardzo. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski, dziękujemy, kłaniamy się i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. This was for Levon. Like the gambler says, read.